राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2059 13 जुलाई 2002 प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम में यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक तो आप है, एक आपका शरीर नहीं है, आप दो है, एक आप है एक आपका शरीर है। शरीर सूर सूक्ष्म कांति न शरीर, ये एक है प्रकृति का है। आप परमात्मा के अंश है, ये ध्यान करना, सबको ख्याल करना है। आप प्रकृति के अंश नहीं है, शरीर प्रकृति का अंश है। सूर हो सूक्ष्म हो कारण हो कोई मुश्किल, ये प्रकृति का विभाग है। आप परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव के नाश है, ईश्वर अंश ईश्वर अंश है। आप विनाश और व्यस्या से ना का सुनवा होता है, दो है। तो प्रकृति की जो चाहना है वो चाहना पूरी नहीं होती, कभी भूलती हुई। प्रकृति कोई भी चीज है उसकी चाहना पूरी होती नहीं, कभी होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं है। और परमात्मा की चाहना पूरी होगी, नियम है, वो कभी फैल नहीं हो, कभी फैल नहीं होगी। इस बात से परमात्मा की प्राप्ति अच्छा है, करनी चाहिए। संसार की इच्छा कभी पूरी नहीं हुई, किसी की पूरी नहीं हुई आज तक, और अब भी नहीं होगी, कहीं पूरी हुई नहीं। अरे आप करते हैं प्रकृति की इच्छा, तो प्रकृति की इच्छा बिल्कुल छोड़ दे, परमात्मा की इच्छा करे। परमात्मा की इच्छा को आवश्यक रखते, उसको मांग कहते हैं, वो जरूरी है, वो पूरी हो गई। संसार की इच्छा पूरी नहीं हुई, क्यों? संसार का स्वभाव है, मिलता है या बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, स्वभाव है। प्रकृति कोई चीज हो, कसी बढ़िया से बढ़िया, वो साथ में मिलेगी और बिछड़ जाएगी, वो अपनी नहीं होती कभी। अरे भगवान पहले से मिले हुए हैं, बिछड़ते कभी नहीं, पहले से ही मिले हुए हैं, वो मिलेंगे नहीं और बिछड़ते है ही नहीं। चाहे आप नरकों में चले जाओ, चाहे 84 लाख में चले जाओ, चाहे अधोगति में चले जाओ, भूत प्रेत पिशाच बन जाओ, और चाहे उसे देवता बन जाओ, चाहे मनुष्य बन जाओ, वो परमात्मा छोड़ते नहीं। परमात्मा साथ रहते हमारे, वो परमात्मा हमारे साथ है, और ये प्रकृति कभी साथ नहीं होगी। धन है, संपत्ति है, वैभव है, घर है, जमीन है, ये कोई साथ नहीं देगी, साथ रहेगी नहीं, रहेगी ही नहीं। नियम है, नियम है, नियम है, ये साथ नहीं रहेगी। और परमात्मा साथ छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ेंगे ही नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे, सदा साथ में रहेंगे। सर्वस्व चाहो मदरिया, ईश्वर सर्वदेह सर्वभूता नाम हृदय दृष्टि, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं। हम आत्मा गुना के सर्वभूता से स्थित, सबके अंतर्गत रहते हो। ईश्वर द्वारा दस नहीं बताया, वो सदा साथ में रहने वाले, सदा साथ में रहते हैं, उसी उपासना करो, उसकी सहारा करो। आप लोगों से प्रार्थना है, प्रभु को अपना समझो, प्रभु अपना है, सदैव अपना है, उसकी ही आवश्यकता है। वही अपना है, उसको अपना समझो, उसकी आवश्यकता है, संसार की आवश्यकता नहीं है, संसार की इच्छा होती है, संसार की इच्छा होती है और परमात्मा की आवश्यकता होती है। जैसे भूख लगने पर जितनी भूख है उसी उतने अन्न की आवश्यकता है, और उसमें जो चटनी चाहिए, दही चाहिए, खटाई चाहिए, मिठाई चाहिए, ये इच्छा है। इच्छा कभी पूर्ति नहीं हुई, कभी पूर्ति नहीं हुई। इच्छा एक बात याद आ गई, राम जी के बाप के भी इच्छा पूरी नहीं हुई और आवश्यकता सबकी पूरी होती, आवश्यकता परमात्मा की है, इच्छा इच्छा प्रकृति की अवस्था इच्छा सबको है। भूख लगती है वो नहीं आवश्यकता है, मैं जो मनुष्य रस है रस रस जैसी इच्छा है वो इच्छा इच्छा पूरी नहीं हो। जिनकी आसक्ति मिटी है, आसक्ति विषय नहीं है, उनकी कोई इच्छा न होती है तो वो आवश्यकता होती, और आवश्यकता होती और बहुरी इच्छा होती है। इच्छा किसी की पूरी आज तक हुई नहीं, अभी है नहीं और होगी नहीं, कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। आवश्यकता पूरी ही होगी, जिनमें संसार की आवश्यकता फिर फैल हो जाएगी, पर परमात्मा की आवश्यकता पूरी होगी, ये कमी नहीं आएगी। परमात्मा की आवश्यकता मानो तो ये पूरी होगी सदा, इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। इच्छा आवश्यकता तो है, भूख लगने की आवश्यकता है, वो आने की आवश्यकता है, वो अन्न दे दो, शाक पत्ती दे दो, दाल भात दे दो, चाय मिठाई दे दो, कुछ दे दो, उतने पहुंच जाएंगे जरूरत है। उनको पत्थर ना हो पत्थर पर आवश्यकता है, उसकी जरूरत है, जरूरत है, आवश्यकता है। उसको शरणागी मांग कहते हैं, मांग है, वह मांग है, दूसरी इच्छा है, संसार की इच्छा है। इच्छा का त्याग करो आप लोग, इच्छा को आवश्यकता को समझो, आपकी आवश्यकता तो पूरी होगी, इच्छा पूरी कभी नहीं होगी, और इच्छा से दुख ही दुख होता है, सुख कभी नहीं होगा, जन्म मरण देने वाली होगी, कारण घोष घोष सदा सदी गुणों संग है, वही इच्छा है, सदस्य जीवन में जन्म हुआ, और आवश्यकता परमात्मा की, हमारे कभी परमात्मा की है, उसकी आवश्यकता है, जरूरत है, वो पूरी हो जाएगी, फिर इच्छा सब मिट जाएगी, फिर इच्छा नहीं होगी। मूल में तो आवश्यकता ही है, उस आवश्यकता को इच्छा कर दे, उसको इच्छा रूप दो चाहते हैं, हो जा पूरी हो जा, वो पूरी होने वाली है नहीं। इस वास्ते सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहो, इस बात को समझ लो, ठीक तरह से इच्छा कभी पूरी नहीं हो गई और उसका परिणाम खराब होगा, जन्म मरण होगा, दुख होगा, संताप होगा, जलन होगी, जलन होगा, दुख होगा, रोना होगा, संताप होगा। अगर वो छोड़ दे तो दुख बढ़ जाएगा, इच्छा छोड़ दे तो दुख बढ़ जाए, सब दुख बढ़ जाए। विहाय कामान ये सर्वान पुआन निष्प्रिय प्रिया नहीं हो, निर्मम हो, निरहंकार ममता न हो, अहंकार न हो, सुशांति मिली गचती सुशांति मिलती। इच्छा कोई तरह की ना हो, इच्छा नहीं हो, संसार ये जितनी चीजें सब इच्छा है, सब इच्छा है। और थोड़े समय के लिए भूख में आवश्यकता कहते हैं, असली आवश्यकता परमात्मा की है। आप जो समझते हैं हमारी इच्छा क्यों सुनाते हैं? इच्छा नहीं सुनाते हैं, दुख सुनाते हैं। इच्छा छोड़ने लोग कहते हैं तात्पर्य आएगा अब दुख ना भाव है, कभी दुख ना हो, इच्छा छोड़ दो कभी दुख नहीं हुआ, संपूर्ण दिखाऊंगा मित्र इच्छा संसार की इच्छा है। तामे शांति सुखम उसे त्याग करते ही सुख होता। बिहारी का मान यह सर्वान निष्प्रिय निर्मम निरहंकार से शांति मरी गई, ऐसा ब्राह्मण स्थिति परमावर स्थिति हो जाएगी। और संसार ये इच्छा रखोगे कभी शांति नहीं होगी, और मिलने वाली चीज मिल जाएगी। आपका शरीर रहना है तो खाना पीना कपड़ा मिल जाए, और मरने वाला है तो मर जाएगा भाई, ये बात है। रहने वाला है तो उसकी जरूर होगा, किससे होगा इसको भगवान जाने, इसको हम कह नहीं सकते, परंतु वो होगा फिर वह किसी से मिलेगी। इच्छा कभी पूर्ति नहीं होगी, कभी उस इच्छा को आप छोड़ते नहीं हो, इच्छा छोड़ते कह दो, सुना दो, पढ़ दो, पढ़ा दो, कह दो, व्याख्यान दे दो, ना व्याख्यान देने वाली छोड़ती है ना सुनने को छोड़ती, इच्छा भीतर पकड़ी है, छूटते छोड़ना चाहते नहीं, इच्छा को छोड़ना चाहते ही नहीं। इच्छा को नहीं छोड़ा उसको दुख उठेगा नहीं। जहर के लड्डू खाना चाहते हैं और जहर न मिले ऐसे लड्डू होता है, इच्छा रखोगे तो दुख पाना ही पड़ेगा, नियम है। इस वास्ते इच्छा था ऐसा करो नहीं, भगवान की प्राप्ति करो, वो आवश्यकता हो जाएगी, वो पूर्ण हो जाएगी, फिर कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, इतनी बात है। इस वास्ते अवश्य इच्छा दो तरह की चीज है, दो अलग अलग है, दो अलग। शरीर की आवश्यकता है उसको भूख, वो भूख कहते हैं उसको आवश्यकता, और तरह तरह की मिठाई ऐसा वो इच्छा करते, ये बाजार की चीज है, हरे चीज है, लेने खा रहे पहान दुख होगा, व्याधि होगी, तरह तरह का बताओ है। फिर आवश्यकता परमात्मा की है, भगवान मिले और कुछ भी न मिले, नहीं आ गए। निहाल हो जाएगा, निहाल सदा के लिए। दोनों बीच में ये प्राणी है मनुष्य, इच्छा अवश्य इच्छा है, वो अपर प्रकृति आवश्यकता है परमात्मा साक्षात, परमात्मा साक्षात उसकी एक परा अपराधो वृत्ति है, अपराधित वृत्ति है इच्छा है, परमात्मा की वृत्ति है आवश्यकता है, और ये बीच में ये है ये बात आवश्यकता तो बनी रहे और इच्छा का सर्वथा त्याग हो जाए। इच्छा है, आशा है, तृष्णा है, ऐसे कई है थे थोटी है, वासना है, वासना भीतर रहती है और वासना थोड़ी मतलब और ये स्प्रिया करते हैं जरूरत है, स्प्रिया ज्यादा ऐसा है, ऐसा मेरा आशा है, आशा के बाद मांगना है, चाहना है, ये करना है, ये सब के सब अलग देने वाले, सब के सब अलग देने वाली है और अनाधिक आवश्यक तो परमात्मा की है, सब इच्छा मिट जाती, परमात्मा की प्राप्ति होने पर कोई इच्छा नहीं थी, आवश्यक तो पूरी हो गई, इच्छा मिट गई, इच्छा मिट गई, इच्छा मिटेगी पूरी नहीं हो गई, जो दस बीस पचास भजे सकर वही हजारों तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब भये पृथ्वी पति होने की चाह जलगी, स्वर्ग पाताल को राज मिले, कृष्णा अधिक अधि आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सदा तेरी तो भूख कबून भगेगी, ये भूख कभी उगी नहीं होगी, दुख ही दुख मिटेगा, कर दू आशा छोड़ दे, इच्छा छोड़ दे, आशा ही परमम लोकम नैराश्यम परमम सुखम, ऐसा संसिद्ध आशा पंगला पंगला सुई हुई सुस्वाद पंगला, जब तक इच्छा नहीं आराम नहीं हुआ, ऐसा इच्छा का त्याग करो, बस वो त्याग कर दे, परंतु इच्छा का त्याग नहीं करते, आशा का त्याग नहीं करते, संसार की इच्छा है, आशा है, वासना है, ये आवश्यक नहीं है, है परमात्मा की है आवश्यकता, चित भय चिंतन की आवश्यकता है, जो परमात्मा है परमात्मा की आवश्यकता हो और परमात्मा की हो ज्ञान हो जाएगा, और कोई इच्छा नहीं रखे भाई बड़े कृष्ण समझना कृष्ण है, सुना तो देते हम सुनाते थे, सिर्फ वही बात है सुना देते, असली भीतर से इच्छा का त्याग हो, इच्छा बड़ी कोई नहीं किसी तरह की इच्छा, इच्छा गड़बड़ी करेगी, इच्छा छूटी है मौल होगी, इच्छा होती है आशा वो होती है जो मिलने की संभावना होती है, हमारे रुपयों की इच्छा है रुपया मिलने की संभावना है, हम मिलेंगे उस मिलेंगे वो होती है आशा, और मिलना न मिलना ठाई हुई इच्छा वो होती है इच्छा, आशा वो होती उसको अवश्य तो भी कह देते हैं, सब कहने में कहते बोले आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता परमात्मा की, इस बात से इच्छा का त्याग करो, हमने मिल दिया है तो अच्छी बात, न मिले यही बेपरवाह, इच्छा में फंस जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी भाई। जो भीतर जरूरत है असली, जैसे भूखे को अन्न की जरूरत है, अन्न की जगह अन्न मिल जाए, साग मिल जाए, पत्ता मिल जाए, खाने लायक पत्थर भाई वस्तु मिल जाए, साग दाल मिल जाओ, दाल भात मिल जाओ, साग पत्ते मिल जाओ, वो आवश्यकता है। वो नकली है, सही नकली, असली आवश्यकता परमात्मा की है। वो पूरी होने पर कोई इच्छा नहीं होती, अरे आवश्यकता पूरी जरूर होती है। एक हमें बात मिली है कि पारमार्थिक आवश्यकता है, ये सब की पूरी होने वाली है। ये मेरे को बात, एक नई बात मिली है, सब की आवश्यकता पूरी होने वाली। ये दो भेद है, एक अधिकारी एक अनधिकारी, दो भेद नहीं है। वो अधिकारी है, वही अधिकारी, सब अधिकारी है। ऐसी संतों ने कही ये बात कि परमात्मा सबको मिल सकता है, सबको मिल सकता है। इच्छा पूरी एक की भी नहीं होगी, आवश्यकता पूरी सबकी हो जाएगी, सबकी हो सकती है, हो सकता है। आवश्यकता पूरी सबकी हो जाए, सब जीवन में दोष होते हैं, सब भगवत भक्त हो सकते हैं, सबके साथ पर सब लघुपति हो जाए, लघुपति हो जाए, अगर हो जाए तो तू वोट बनेगा, आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो निहाल हो जाएगी। सबकी इच्छा पूरी हो सकती, आवश्यकता इच्छा आवश्यकता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।